ภูปการของพระพุทธอนุชาลำดับนั้นพระมหากรุณาซึ่งฝังอยู่ในพระกมลอันบริสุทธิ์มาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่พระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิเพื่อขนเวไนยสัตว์ให้ข้ามห้วงมหันนบคือความเกิดแก่เจ็บและตายได้เตือนพระหทัยให้หวนระลึกถึงพระปฏิญญาซึ่งพระองค์ทรงให้ไว้แก่โลกพระหทัยกรุณาได้ทูลเตือนพระองค์ว่าธรรมอันไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินคิดกันปรากฏอยู่ในแคว้นมคธนานมาแล้วขอพระองค์จงเปิดประตูเพื่อให้บุคคลเดินเข้าไปสู่แดนอมตะเถิดคนทั้งหลายต้องการฟังธรรมซึ่งพระองค์ผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วขอพระองค์ผู้ไม่มีทุกโศกมีปัญญาดีจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทซึ่งสำเร็จด้วยธรรมแล้วทอดพระเนตรมองดูหมู่สัตว์โลกผู้ยังก้าวล่วงความโศกไม่ได้ถูกความเกิดแก่ตายครอบงำคร่ำครวญอยู่พระองค์เป็นประดุจผู้ยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นหมู่ชนได้โดยรอบโปรดลุกขึ้นเถิดพระมหาวีระผู้ชนะสงครามภายในแล้วพระองค์ผู้เป็นประดุจนายกองเกวียนผู้สามารถนำสัตว์ให้ข้ามพ้นห้วงอันตรายพระองค์ผู้เป็นผู้ไม่มีหนี้ขอจงเสด็จท่องเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเถิดผู้รู้ตามจักมีเป็นแน่แท้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในจักษุคือกิเลสน้อยก็มีมากก็มีมีอินทรีย์แก่กล้าก็มีอินทรีย์อ่อนก็มีมีอาการดีบ้างอาการชั่วบ้างให้รู้ได้โดยง่ายบ้างให้รู้ได้โดยยากบ้างเปรียบเสมือนดอกบัวสี่เหล่าในสระน้ำพระพุทธองค์จึงทรงปรารภกับพระองค์เองด้วยความกรุณาในหมู่สัตว์โลกว่าเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแล้วผู้อยากฟังจนเงี่ยโสดลงเถิดทีแรกเราคิดว่าจะลำบากเปล่าจึงไม่คิดจะกล่าวธรรมที่ปราณีตพญานาคนั้นเปรียบเสมือนด้วยคนทั้งหลายซึ่งโดยปกติหลับอยู่ด้วยกิเลสนิทราเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและปลุกให้ตื่นก็ตื่นขึ้นชั่วระยะหนึ่งแลแล้วก็หลับต่อไปสมัยหนึ่งพระอานนท์เข้าสู่ที่หลีกเล้นเพื่อหาความสงบโดยลำพังและตรึกตรองธรรมท่านคิดว่ากลิ่นหอมแห่งไม้ที่เกิดจากแก่นก็ดีเกิดจากรากก็ดีเกิดจากดอกก็ดีล้วนแต่ไปได้ตามลมเท่านั้นหาหอมหวนทวนลมไม่กลิ่นอะไรหนอที่จะสามารถหอมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนกระแสลมเมื่อท่านไม่สามารถตัดสินตกลงใจได้ด้วยตนเองจึงเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาค ทูลถามถึงข้อสงสัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั่นแลสามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลมคนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศกลิ่นจันแดงกลิ่นอุบลกลิ่นดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอมแต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้งมวลอานนท์ศีลนี้ไม่มีศีลนี้มีความไม่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลเป็นอานิสงส์อานนท์เราเคยกล่าวกับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าถ้าภิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้วก็พึงเป็นผู้ทำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดดังนี้จริงทีเดียวที่พึ่งอันประเสริฐของกุลบุตรในศาสนานี้ก็คือศีลซึ่งใครๆไม่อาจจะกล่าวพรรณนาอานิสงส์ให้หมดสิ้นได้แม่น้ำใหญ่และน้ำใดๆก็ตามไม่อาจชำระมลทินของสัตว์ในโลกนี้ได้แต่บุคคลสามารถชำระมลทินของตนได้ด้วยน้ำคือศีลอะไรเล่าจะสามารถระงับความเร่าร้อนภายในของสัตว์ในโลกนี้ลมหรือฝนหรือจันแดงหรือแสงพระจันทร์อันยองใหญ่หรือเปล่าเลยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถให้ความเร่าร้อนภายในสงบลงได้ศีลต่างหากเล่าสามารถช่วยให้บุคคลสงบเยือกเย็นกลิ่นอะไรเล่าจะหอมเสมอด้วยกลิ่นแห่งศีลซึ่งสามารถฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมบันไดที่จะก้าวไปสู่ประตูสวรรค์และเข้าไปสู่นครคือนิพพานเสมอด้วยบันไดคือศีลเป็นไม่มีพระราชาผู้ประดับด้วยมุกดามณียังไม่สง่างามเสมือนนักพรตผู้ประดับด้วยอาภรณ์คือศีลศีลนี้คอยกำจัดภัยคือการติเตียนตนออกตนเองออกเสียแล้วก่อให้เกิดความเอิบอิ่มร่าเริงประหารโทษต่างๆเป็นต้นเขาแห่งคุณความดีต่างชนิดภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์หมดมนทินจะทรงบาทจีวรก็ดูหน้าเลื่อมใสการบรรพชาของภิกษุเช่นนั้นเป็นสิ่งมีผลผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมมีใจผ่องแผ้วเพราะมองไม่เห็นโทษแห่งการทุศีลเสมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นภิกษุผู้สง่างามอยู่ในป่าคือตบะเพราะความสมบูรณ์ด้วยศีลเสมือนพระจันทร์สว่างอยู่กลางฟ้ามีรัศมีโชติช่วงเพียงแต่กลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลยังทำความปราโมทย์แก่ทวยเทพทั้งหลายจะกล่าวใหญ่ถึงกลิ่นแห่งศีลเล่าสักการะแม้น้อยแต่ทายกทำแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมอำนวยผลไพศาลเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเสมือนภาชนะสำหรับรองรับสักการะของทายกเจ จิตของผู้มีศีลย่อมแล่นไปสู่พระนิพพานอันเยือกเย็นเต็มที่มนุษย์ผู้หลงไหลอยู่ในโลกิยารมณ์งมต่อความบันเทิงสุขอันสืบเนื่องมาจากความมึนเมาในทรัพย์สมบัติชาติตระกูลความหรูหราฟุ่มเฟือยยศศักดิ์และเกียรติอันจอมปลอมในสังคมที่อยู่อาศัยอันสวยงามอาหารและเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ต้องใจอำนาจและความทนงตนทั้งหมดนี้ทำให้บุคคลมีในตาฝ้าฟางมองไม่เห็นความงามแห่งพระสัจธรรมความมึนเมาในอำนาจเป็นแรงผลักดันที่มีพลังมากพอให้คนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีอำนาจยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นพร้อมๆกันนั้นมันทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยแสต่อเสียงเรียกร้องของศีลธรรมหรือมโนธรรมมันค่อยๆระบายจิตของเขาให้ดำมืดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นสีหมึกดำไม่อาจจะมองเห็นอะไรๆได้อีกเลยหัวใจที่เร่าร้อนอยู่แล้วของคนถูกเร่งเร้าให้เร่าร้อนมากขึ้นด้วยความทยานอยากอันไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหนวัตถุอันวิจิตรการตานั้นช่วยเป็นเชื้อให้ความทยานอยากโหมแรงกลายเป็นว่ายิ่งมีมากยิ่งอยากใหญ่แม้จะมีเสียงเตือนและเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนสังคมและคุ้มครองโลกแต่บุคคลผู้รับรู้และพยายามประคับประคองศีลธรรมมีน้อยเกินไปดังนี้สังคมมนุษย์จึงวุ่นวายและกรอบเกรียมอย่างน่าวิตกด้วยเหตุนี้ความพยายามต่างๆของคนเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติสุขจึงไม่อาจบรรลุจุดประสงค์นั้นได้มีแต่ความวุ่นวายมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นผลที่ได้รับไม่คุ้มเหนื่อยถ้าเปรียบความพยายามเพื่อบรรลุสันติสุขนั้นเหมือนการค้าก็เป็นการค้าที่ขาดทุนอย่างมากทั้งนี้เพราะคนได้เพิกเฉยต่อธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมแสวงหาเกียรติและความมั่นคงร่ำรวยโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นความทุกข์ยากลำบากและความดิ้นรนต่างๆของเพื่อนมนุษย์ซึ่งกระเสือกกระสนไปด้วยดวงใจที่ว้าวีไร้ความหวังรวมทั้งตัวอย่างชีวิตผู้ทุจริตคดโกงแล้วประสบภัยพิบัติในบ้านปลายน่าจะเป็นบทเรียนที่ดียิ่งแต่บุคคลผู้มุ่งแต่ความสุขสำราญของตนย่อมไม่อาจมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็พระอนนท์นี่เองเป็นผู้อำนวยความสุขความสะดวกแก่ภิกษุในพุทธมารสมัยคือการเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจีวรกล่าวคือเครื่องนุ่งห่มของสมณะเดิมทีเดียวพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุสาวกมีผ้าได้เพียง3ผืนเท่านั้นคือจีวรสบงและสังฆาติผ้า2ชั้นสำหรับห่มหนาวอย่างละผืนอย่างละผืนจะมีมากกว่านี้ไม่ได้ข ถ้าจะมีผืนใหม่ต้องสละผืนเก่าไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นผ้าปูลาดเตียงหรือทำเพดานทั้งนี้เพื่อให้ภิกษุสาวกไม่สะสมจีวรไว้เกินจำเป็นและเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มักน้อยสันโดษอยู่อย่างเบาสบายประพฤติตนดุจสกุณามีบาตรและจีวรเป็นเสมือนปีกทั้งสองอาจโผผินบินไปในเวหาตามต้องการหรือเสมือนเนื้อในป่าเที่ยวไปได้ตามปรารถนาไม่ถูกผูกมัดด้วยบ่วงคือบริขารเครื่องกังวลใดๆแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นการนวสิกบุคคลผู้กระทำทุกๆอย่างตามสมควรแก่เหตุผลและความจำเป็นจึงทรงผ่อนผันสิกขาบทบัญญัติอยู่เสมอคราวหนึ่งพระอานนท์ได้จีวรพิเศษมาที่เรียกว่าอดิเรกจีวรหมายถึงจีวรที่นอกเหนือจากผ้าสามผืนดังกล่าวแล้วเนื่องจากพระอานนท์มีความเคารพเลื่อมใสและรักในพระสารีบุตรมากจึงประสงค์ถวายจีวรนั้นแก่พระสารีบุตรแต่เวลานั้นพระสารีบุตรไม่ได้อยู่ณที่นั้นจะเก็บจีวรไว้ได้อย่างไรเพราะมีบัญญัติห้ามเก็บอดิเรกจีวรไว้พระอานนท์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบอานนท์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเวลานี้สารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองสาเกตพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลประมาณกี่วันสารีบุตรจึงจะมาถึงนี่ประมาณ10 วันพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเก็บไว้เถิดรอคอยสารีบุตรพระศาสดาตรัสแลแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ทรงผ่อนผันพุทธบัญญัติด้วยพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้อย่างมากเพียง10 วันถ้าเกินกว่านั้นจีวรนั้นภิกษุต้องสละเสียมิฉะนั้นเธอจะต้องอาบัติปาจิตตีเพราะถ้าไม่สละของย่อมไม่สามารถปลดปลื้มอาบัติได้พระสารีบุตรมาทันตามกำหนดก่อนจะล่วง10 วันเป็นอันว่าพระอานนท์ได้ถวายจีวรแก่พระอัครสาวกเบื้องขวาได้สมประสงค์กระทั่งปัจจุบันนี้พระสงฆ์สาวกของพระศาสดาก็ยังปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเรื่องนี้อยู่เมื่อท่านได้จีวรพิเศษมาถ้าล่วง10 วันแล้วท่านก็สละให้ภิกษุอื่นไปหรือให้สามเณรก็ได้และต้องแสดงอาบัติด้วยที่เผลอเก็บจีวรพิเศษไว้เกิน10 วันมีวิธีการดังนี้ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรนำจีวรนั้นออกมานั่งคุกเข่าประนมมือภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับก็นั่งในท่าเดียวกันภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรวางจีวรไว้ระหว่างแขนทับมือคงประนมอยู่แล้วกล่าวว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าเก็บไว้เกิน10 วันจำเป็นต้องสละข้าพเจ้าขอสละจีวรผืนนี้แด่ท่านเสร็จแล้วตามมารยาทภิกษุผู้รับก็จะถวายคืน โดยกล่าวว่าจีวรผืนนี้เป็นของข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าขอถวายแก่ท่านท่านจะใช้สอยหรือจะให้ใครหรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเสร็จแล้วมอบจีวรคืนแก่ภิกษุรูปที่เป็นเจ้าของเดิมคราวนี้ถึงเวลาที่ภิกษุเจ้าของจีวรจะแสดงอาบัติท่านจะนั่งประนมมือคุกเข่าอยู่ท่าเดิมกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติเกี่ยวกับของที่ต้องสละนิสสักขิยะข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติเรื่องนี้คือยอมรับสารภาพผิดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะถามว่าท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงอาบัติตอบว่าเห็นผู้รับการแสดงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงตั้งใจสำรวมระวังต่อไปภิกษุผู้แสดงจะให้คำมั่นว่าจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปแต่มีวิธีการที่จะเก็บจีวรไว้ได้ตลอดไปโดยไม่เป็นอาบัติและไม่ต้องเสียสละอยู่อีกวิธีหนึ่งเรียกว่าวิกัปภิกษุเมื่อได้จีวรพิเศษมาจำนวนเท่าใดก็นำออกมาแสดงให้ภิกษุรูปหนึ่งรับทราบและบอกว่าท่านยินดีเสียสละจีวรและผ้าเหล่านี้ให้ภิกษุอื่นได้ใช้ตามทางวิชาการเรียกว่าวิกัปหมายความว่าทำให้เป็นของสองเจ้าของมิใช่เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวภิกษุรูปอื่นจะรับทราบและมอบให้เจ้าของเดิมเก็บไว้ใช้ได้ตลอดไปเป็นวิธีการที่งดงามมากไม่มีอะไรน่าตำหนิเลยพระพุทธอนุชาได้ทิ้งมรดกเรื่องนี้ไว้ให้ภิกษุทั้งหลายในการต่อมาได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลช่วยให้สะดวกสบายขึ้นมากทีเดียวควรที่ปัดฉิมชนตาชนจะพึงระลึกถึงปุพพูปการข้อนี้ของพระอานนท์พระมหาเถระแม้คฤหัสถ์ก็ควรน้อมรำลึกถึงพระคุณข้อนี้ของพระพุทธอนุชาที่ท่านได้เปิดประตูไว้สำหรับผู้มีศรัทธาได้ทำบุญด้วยจีวรตามปรารถนาตราบเท่าทุกวันนี้การที่พระตถาคตเจ้าทรงพระพุทธานุญาตเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระมหากรุณาและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะความดีงามของพระอนุนที่กระทำทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์และเพื่อความอยู่ยั่งยืนแห่งพระบวรพุทธศาสนาคุณธรรมของผู้น้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโน้มน้าวจิตใจของผู้ใหญ่ให้โอนอ่อนผ่อนตามสมแล้วที่มีคำกล่าวว่าเอาชนะผู้สูงศักดิ์ด้วยความอ่อนน้อมเอาชนะผู้ต่ำต้อยด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเอาชนะศัตรูด้วยการยุให้แตกความสามัคคีเอาชนะสตรีด้วยการหวานล้อมด้วยคำหวานให้เกิดความสงสารและเห็นใจพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ชวนฟังจริงทีเดียวความรักของสตรีมักจะเข้าทางหูส่วนความรักของบุรุษมักจะเข้าทางตาด้วยเหตุนี้สตรีที่รูปงามจึงได้เปรียบอยู่มากในด้านการเรียกร้องความสนใจจากบุรุษเพศคำกล่าวที่ว่านกโกลิกามีเสียงเป็นสำคัญนารีมีรูปเป็นสำคัญวิชาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุรุษ และนักพรตมีความอดทนเป็นสำคัญนั้นยังเป็นความจริงที่ค้านได้โดยยากอยู่ด้วยเหตุนี้กระมังสตรีทั้งหลายจึงทุ่มเทกำลังทรัพย์และกำลังกายกำลังปัญญาเพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงามชวนมองอยู่เสมอรวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นแบบและสีของเสื้อผ้าแพร่พรันศิราภรณ์ต่างชนิดสตรีจะรู้สึกเศร้าและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเหลือหลายเมื่อประจักษ์ว่าในตาเธอไม่ได้หวานใบหน้าของเธอไม่ได้งามผุดผาดสวดทรงไม่ได้อรชรแต่เธอหาเฉลียวใจไม่ว่าชายที่ปองหมายเธอจะเลี้ยงเธอเพราะเธอสวยนั้นเขาเลี้ยงเธอและปองหมายเธอเสมือนสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะต้องตาเขาเท่านั้นความดีหรือคุณธรรมภายในต่างหากเล่าที่เป็นสิ่งเชิดชูคุณค่าของเธอให้สูงเด่นโสเภณีแม้จะมีความสวยงามสักปานใดก็หามีใครตั้งใจเลี้ยงจริงไม่อันความสวยเสมือนดอกไม้ซึ่งย่อมมีวันที่จะเหี่ยวแห้งโรยราแต่คุณความดีเป็นสิ่งไม่จืดรสแห่งความดีงามเป็นรสที่ไม่รู้จักจืดจางคอยผูกมัดรัดดึงดวงจิตให้กระชับแน่นจนสุดที่จะถ่ายถอนจงแต่งเรือนกายแต่พอดูงามและเอาเวลาที่เหลือมาแต่งเรือนใจกันบ้างเถิดบ้านเรือนที่ดูแต่ภายนอกสะอาดสวยงามน่าอาศัยแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปดูภายในมองเห็นแต่สิ่งโสโครกรุงรังจะน่าพักผ่อนนอนหลับได้ฉะไหนตรงกันข้ามแม้จะมองดูภายนอกไม่สะดุดตาแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยย่อมเป็นเรือนที่น่าอยู่น่าอาศัยกว่าฉันใดเรือนกายกับเรือนใจก็ฉันนั้นบุรุษผู้ยอมปล่อยให้ความรักพุ่งเข้าทางตาย่อมตาบอดและยังทำให้หูพลอยหนวกไปด้วยมองไม่เห็นเจตนาอันดีของเพื่อนสนิทไม่ได้ยินเสียงของมิตรสหายเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มักจะมองเห็นเทพธิดาของเขาแปรรูปเป็นยักษินีไปเสียแล้วส่วนสตรีที่ปล่อยให้ความรักไหลเข้าทางหูหูของเธอก็หนวกไปสิ้นสำหรับญาติและมิตรผู้หวังดีเธอได้ยินแต่เสียงพร่ำรำพันสัญญารักต่างๆแห่งชายที่ตนหลงเท่านั้นตาของเธอก็พลอยฝ้าฟางไปด้วยเธอหารู้ไม่ว่าผู้ที่มีความสุจริตใจน้อยมักจะมั่งคั่งร่ำรวยและมากไปด้วยคำหวานแต่ผู้ที่พูดพอประมาณให้คำมั่นสัญญาแต่พอฟังนั่นต่างหากที่มีความสุจริตใจอยู่จริงๆธาตุแท้คนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยธาตุแท้ของคนเป็นธาตุที่แยกได้ยากวินิจฉัยได้ยากกว่าธาตุใดๆในโลกนี้มีคนอยู่เป็นจำนวนมากอยากจะเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบแต่เขาเหล่านั้นมักจะต้องจบชีวิตไปก่อนเสมอชีวิตเป็นเรื่องยากและสับสนพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตเป็นของยากผู้สามารถสางความยุ่งแห่งชีวิตให้เข้าระเบียบได้มีอยู่จำนวนน้อยกล่าวโดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์ ยิ่งยุ่งยากสับสนขึ้นทุกทีมนุษย์ยอมเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดี้ยตัวไม่ได้เสียแล้วเมื่อยอมเป็นทาสของสังคมและสังคมนั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อหรูหราความหรูหราเหล่านั้นย่อมได้มาด้วยเงินเขาจึงต้องยอมเป็นทาสของเงินตราอีกด้วยเงินตรานั้นโดยธรรมดามันก็เป็นเสมือนทาสที่ทั้งซื่อและโง่แล้วแต่จะใช้ให้ทำอะไรมันทำทั้งนั้นใช้ให้ทำดีก็ทำใช้ให้ทำชั่วก็ทำจ้างไปฆ่าคนก็ไปโดยไม่มีการคัดค้านโต้แย้งใดๆเลยเมื่อเงินตรามันเป็นทาสทั้งซื่อและโง่อยู่อย่างนี้ใครยอมให้ทาสคนนั้นมาเป็นนายยอมอยู่ใต้อำนาจของมันเขาจะโง่สักเพียงใดพระตถาคตเจ้าเคยตรัสเรียกเงินตราว่าอสรพิษดังเรื่องต่อไปนี้ท้องฟ้าเริ่มสางแสงสีขาวสาดทาบเป็นแนวยาวทางบูรพทิศอากาศแรกรุ่งอรุณเย็นฉ่ำพระพายรำเพยแผ่วหอบเอากลิ่นปุพพชาติในเชตวนารามไปตามกระแสระรวยรื่นเสียงไก่ป่าขันอยู่เชื่อแจ้วเคล้ามาตามสายลมวิเวกวังเวงน้ำค้างถูกสลัดลงจากใบไม้เมื่อพระพายพัดผ่านกระทบกับใบไม้เหลืองซึ่งหล่นล่วงลงแล้วดังเปาะแปะเชตวนารามเวลานี้ตื่นตัวแล้วอย่างสงบประหนึ่งบุรุษผู้กำลังตื่นแล้วจากนิทรารมณ์แต่ยังนอนเฉยอยู่ไม่ไหวกายพระมหาสมณะเอกอัครบุรุษรัตนอุดมด้วยบุญญาธิการและพระมหากรุณาธิคุณต่อเวไนยสัตว์ประทับหลับพระเนตรนิ่งทรงคายคือพระยานให้แผ่ไปทั่วจักรวาลโลกพระธาตุตรวจดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์อันพระองค์พอจะโปรดได้เช้าวันนั้นชาวนาผู้น่าสงสารได้เข้ามาสู่พระยานของพระองค์พออรุณเบิกฟ้าสมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธอนุชาพระอนนท์เป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จออกจากเชตวนารามด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐบายพระพักสู่บริเวณนาของชาวนาผู้น่าสงสารนั้นอีกมุมหนึ่งชาวนาผู้ยากไร้ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่บริโภคอาหารซึ่งมีเพียงผักดองและข้าวแดงพอประทังหิวแล้วนำโคคู่ออกจากคอกแบกไถถือหม้อน้ำออกจากบ้านสู่บริเวณนาเช่นเดียวกันพระตถาคตเจ้าหยุดยืนณบริเวณใกล้ๆที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นชาวนาเห็นพระบรมศาสดาแล้วพักการไถไว้มาถวายบังคมสมเด็จพระบรมศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรกับเขาเลยกลับเลี้ยวพระพักไปอีกด้านหนึ่งทอดทัศนาการตรงดิ่งไปยังจุดหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจึงดูเถิดนั่นอสรพิษเธอเห็นไหมเห็นพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลเพียงเท่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จต่อไปชาวนาได้ยินพระพุทธดำรัสตรัสกับพระอานนท์แล้วคิดว่า เราเดินไปเดินมาอยู่บริเวณนี้เสมอถ้าอสรพิษมีอยู่มันอาจจะทำอันตรายแก่เราอย่าปล่อยไว้เลยฆ่ามันเสียเถิดคิดแล้วเขาก็นำประตักไปเพื่อตีงูแต่กลับมองเห็นถุงเงินเป็นจำนวนมากวางกองรวมกันอยู่เขาดีใจเหลือเกินยกมือขึ้นเหนือเศียรน้อมนมัสการพระพุทธองค์ที่โปรดประทานขุมทรัพย์ให้นี่หรืออสรพิษชาวนาคิดอยู่ในใจพระพุทธองค์ตรัสเป็นปริศนาแบบสมณะเท่านั้นเองที่แท้พระองค์คงตั้งพระทัยเสด็จมาโปรดเราแล้วเขาก็นำถุงเงินนั้นไปเอาฝุ่นกลบไว้แล้วไถนาต่อไปด้วยดวงใจเบิกบานพระศากยมุนีเมื่อคล้อยไปหน่อยหนึ่งแล้วจึงผินพระพักมาตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เราเรียกถุงเงินนั้นว่าอสรพิษวันนี้เองมันจะกัดบุรุษผู้นั้นให้มีอาการสาหัสปางตายถ้าไม่ได้เราเป็นที่พึ่งเป็นพยานเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ตรัสอย่างนี้แล้วไม่ทรงยอมตรัสอะไรต่อไปอีก